Dagen byder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol. De østlige egne får måske en lokal regn eller tordenby i eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 23 og 28 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend. Det er lørdag morgen, og du har tændt for Radio 24/7, og derfor lytter du netop nu til 24/7 Weekend. Et program, der egentlig skal bestyres af Gertrud Højlund, men lige i dag er det mig, Sara Iben Almbjerg, der står herinde. Og jeg er heldigvis ikke alene. I dag har jeg en medvært, som faktisk ikke har den store radioerfaring, men har en helt anden baggrund. Det er Christine Høgsbro. K. Høgsbro. K. Høgsbro. Det er vigtigt, det der K. Ja, det er meget vigtigt for mig. Det er fra min far. Så og hvad jeg står kæmper K? For det. Hvad står det står for Kirkegård. Okay. Ja. Christine K. Høgsbro. Yes. Godmorgen til dig også. Godmorgen. Da vi mødte hinanden for første gang her for få dage siden, så sagde jeg, kan du ikke lige præsentere dig selv? Det tænker jeg, at du måske skal gøre igen for lytterne. Ja. Altså, jeg husker den præsentation som ret privat. Jeg synes, jeg rodede mig ud i noget virkelig personligt der. Så den korte, her lidt mere officielle præsentation er, at jeg er uddannet cand.psyk, men at jeg lige nu arbejder som dramatiker eller tekstforfatter. Og de har skrevet en forestilling, der hedder Alle elsker kærlighed til Nørrebro Teater, som er premiere her 20. september. Og så er jeg nu blevet logget ind til at lege radiovært også. Og Alle elsker kærlighed, det lyder jo som en rar og hyggelig forestilling, er det det? Ja, altså det tror jeg måske også Nørrebro Teater havde tænkt, de skulle have, da de spurgte mig. Men det er blevet sådan en slags anti-guide til romantisk kærlighed, fordi jeg nok selv har et lidt kynisk blik på det. Det skal du lige forklare lidt mere. En anti-guide? En anti-guide. Ja, altså det er lidt blevet sådan en guide om, hvad skal man gå på kompromis med i sig selv for at kunne synes, at parforholdet er en god idé. Og så har vi ligesom de der faser, man går igennem, at man bliver forelsket, og så vil man gerne flytte sammen, og man vil gerne have børn, og man vil gerne... Hvad skal man ligesom gøre for at kunne udholde de ting, man skal gå på kompromis med, for at blive ved med at træffe de valg? Og skal man gå på kompromis? Det tror jeg. Ja. Men personligt er så faktisk også egentlig forelsket for tiden selv, så det passer faktisk rigtig dårligt med de tanker, jeg selv har tænkt om det sidste halve år, hvilket gør, at jeg lidt sådan står i en klemme, og lidt føler, at jeg selv er voldtaget af de ting, jeg prøver at gøre op med, men det er jo også meget interessant. Så du står nu, hvor du har mødt en anden person, og tænker, selvfølgelig kan det fungere, alt ved den her person er fantastisk. Ja, fuldstændig. Jeg er sugt op i det, altså jeg er blevet voldtaget af kulturens normer, og jeg altså handler helt amok på det. Og så samtidig står jeg ved, at jeg har lige tænkt en hel masse kloge tanker og været helt distanceret kynisk omkring det. Men det er sikkert også rigtig sjovt. Dem, der har været inde i processen og læst manus, har jo selvfølgelig angrebet mig for den der kynisme. Så de bliver da rigtig glade for mit nye ståsted, tror jeg. Men tror du, når man så... Du er jo, så vidt jeg ved, 35 år, ikke? Ja. Og har et barn. Ja. Så du har også været et længerevarende forhold før. Når man står på den side af kærlighedslivet og bliver forelsket igen... Tror du så, at man alligevel tager nogle forbehold, eller går man uforbeholdent ind i hver ny relation? Jeg ved sgu ikke, om jeg nogensinde er gået uforbeholdent ind i nogle relationer. Altså, selvfølgelig har man jo flere slag med sig, jo ældre man bliver. Der jo gør det sværere og sværere at tro på det, som jo også var altså, ud af det, den kynisme, ligesom jeg før havde handlet om. Jeg tror måske, det tager lidt længere tid at tro på det. Jeg tror, der skal mere til at tro på det, end der skulle, da man var 16 og bare så en flot fyr. Tænkte, han ligner Brad Pitt. Perfekt. Ham bliver jeg forelsket i. Ja. Nå, nu endte det alligevel med at være en lidt personlig introduktion. Ja, for helvede. Altså, pis os. Det er en god start. Ja. Nå. Over de næste 3 timer, der skal vi tale om en masse forskellige emner. Vi skal blandt andet tale om netdating med filminstruktør Jonas Elmer, der er aktuel med filmen Det andet liv. Og så skal vi tale med forsanger Mads Damsgaard fra bandet Reptile Youth, der spiller på næste uge Skanderborg Festival, og som jeg ved, du også så på musik i lejet. Ja, det gjorde jeg, og var helt på røven over det, så det glæder jeg mig meget til. Og derudover så har vi et lille minitema, der handler om festivaler, og det præger også vores musikprofil i programmet i dag. Så når nu du er førstegangs medvært herinde på Radio 24/7, så har jeg bedt dig om at vælge noget musik, som har noget med årets festivaler at gøre. Ja, vi aftalte, at du skulle være numre fra nogle festivaler. Indtil videre har jeg kun været til musik i lejet, så jeg har valgt 3 numre derfra. Ja, lige om lidt får du lov til at introducere det første. Men jeg kan da lige nævne, at vi også kommer forbi Sydsudan. Vi skal faktisk også tale terrororganisationer, og så skal vi snakke om mode. Det er åbenbart blevet moderne og ligne alle de andre, og det lyder enormt paradoxalt. Det må man sige. Så hæng på indtil kl. 10, hvor vi står her i studiet. Jeg hedder som sagt Sara Iben Allenbjerg, og du er Kirstine K. Høgsbro. Og nu får du lov til at introducere det første nummer, vi skal høre i programmet. Jo, altså det er et nummer af Mads Bjørn, og egentlig er min motivering for at vælte lidt fesen, for det var faktisk, fordi jeg ikke nåede til hans koncert, og det er jeg stadigvæk frustreret over. Så jeg tænker sådan lidt, man lukker øjnene og forestiller sig, at man står blandt hav og skov, og så lytter til det der nummer, som hedder White Trees, og det er Mads Bjørn fra 2011. Det var Mads Bjørn med nummeret White Trees, og du lytter fortsat til Radio 24/7 Weekend. Og nu har vi fået besøg af vores første gæst, eller gæster på en måde. Det er filminstruktør Jonas Elmer og hans søn Carl, som sidder med her ved siden af. Velkommen til jer også. Tak. Vi skal snakke lidt om din film, Jonas Elmer, som har premiere den 7. august, så vidt jeg ved, næste torsdag. Ja. Og som hedder Det Andet Liv. Altså, jamen først vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at lige få sådan en kort ris om, hvad er det for en film? Hvad handler den om? Hvad vil du undersøge med den? Den handler om 3 mennesker, som på et eller andet tidspunkt i deres liv vælger at bruge internetdating til at finde det, de leder efter. Mm-hmm. Og hvad er det, fordi det tænker jeg nemlig faktisk over lige der scenen, hvad er det, de leder efter? Altså, tænker du det som en film om mennesker, der leder efter kærlighed, eller er det nogle mennesker, der prøver at passe på en kærlighed, de har, og så bliver drevet af deres begær i en anden retning? Men det er forfærdeligt, fordi jeg ville virkelig gerne svare noget, der var lige så klogt som dit spørgsmål. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Og forstået på den måde, at det, der oprindeligt var det, min fascination omkring at fortælle historien, det var, at først og fremmest at prøve at skildre de her mennesker. Mm. Og jeg synes, at hele den der internet-dating-ting har rigtig mange fascinerende ting i sig. For det første, at der jo er 500-600.000 danskere, der har en datingprofil. Jeg tror aldrig, jeg har været til et middagsselskab, hvor der er nogen, der har fortalt om, at de selv er på en datingprofil. Og nu med Tinder begynder det lidt at være anderledes, ikke? Det begynder at være lidt anderledes på grund af Tinder, men i forhold til, hvor massivt det har været i rigtig, rigtig mange år, så er det ret fascinerende, at et emne, som er så væsentligt som kærlighed, eller jagten, eller søgen efter kærlighed, at man ligesom vælger at sige, jamen det er for tabuiseret. Mm. Hvad tror du, der er på spil, når folk ikke vil tale om det? Jamen jeg tror egentlig, at folk måske føler sig flove eller skamfulde over, at de er nødt til at lave en profil på internettet. Ja. Hvilket jeg synes er utrolig både trist og ærgerligt, fordi det er jo ikke... Jeg kan ikke se, hvad problemet skulle være i det. Nej. Altså, jeg tænker nemlig, at lige præcis det har ændret sig med Tinder, ikke? At jeg synes, folk har en anden holdning til det. Nu er det også lidt funky at være på Tinder. Det er også lidt mere loose. Der er ikke noget, man skal ikke præsentere sig selv. Det er bare... Altså, så jeg synes, der er sket sådan et skift i forhold til, at det var dating.dk, hvor det var sådan et, nå, okay, det lykkedes der ikke i det virkelige liv. Hvordan oplever du det? Altså, når folk går ud, så siger de gerne, jeg er på Tinder. Er det sådan... Jamen, jeg oplever det... Jeg tror, jeg tænker det som... at folk leder ikke efter noget lige så alvorligt på Tinder. Altså, det er mere folk, der er ude på eventyr, og det er lettere at stå ved, at man er et menneske, der er på vej ud på eventyr, end man er et menneske, der ikke har fundet kærlighed, som er så vigtig. Det er jeg helt enig med dig i, og det skift er jo så kommet inden for hvad, de sidste 6 måneder, eller hvor længe har der været Tinder? Jamen, sådan oplever jeg det også, helt klart, ja. Så tingene er i en udvikling, og det kommer de selvfølgelig til at blive ved med at være. Men hvis du bare går et par år baglæns, så var det ligesom... Dem, der var gode til at stå i en bar og komme med nogle hurtige replikker, det var ligesom det, der var muligheden. Og så det alternativet, det var så det her hemmelige netdating, hvor man har nogle andre redskaber, man ligesom kan bruge. Ja. Og hvor du jo selvfølgelig, i stedet for at du skal have øjenkontakt med ét menneske, så kan du i princippet gå ud til hele verden og erklære din kærlighed eller erklære din interesse for et eller andet, ikke? Da I lavede filmen her, Det Andet Liv, har I så siddet og læst forskellige datingprofiler igennem? Hvor meget har I været inde og kigge på, hvordan danskerne bruger de her sites? Ikke mig bekendt forstået på den måde, at vi har hele tiden mit fokus sammen med skuespillerne, som jeg har udviklet karaktererne med, og som jeg har udviklet historierne med, har hele tiden været på at lave nogle mennesker, som var interessante, og som var genkendelige, og som var nogen, jeg kunne identificere mig med, og selvfølgelig også nogen, som skuespillerne kunne. Hvad de derudover har lavet af research som skuespiller, det er jeg helt sikker på, at de har gjort, men det er ikke noget, de nødvendigvis har snakket med mig om. Så vi har ikke siddet med nogen statistikker om et eller andet. Min ambition var at lave en virkelig, virkelig underholdende, et virkelig underholdende drama. Så det er det, jeg er gået efter. Men det de drømmer om, eller jeg tænker, det med det med Tinder, om det ændrer sig, det man drømmer om. Tænker du, at folk drømmer om andre slags kærlighed end den romantiske kærlighed? Altså drømmer mere om eventyr eller intense møder, end man drømmer om den der tusomhed? Skide svære spørgsmål. Om det bliver også bokset med det et halvt år selv, siger jeg bare lige, så du får bare alt det, jeg ikke har kunnet svare på selv. Det vil jeg gerne Det, som vi lige har sagt i introen, mens du ikke var herinde, er jo, at Christine K. Høsbro lige har skrevet manuskriptet til Jeg elsker kærlighed. Ja. Så hun er inde i det her stof. I stoffet, så vil jeg sige, så kommer jeg tilbage om et halvt år med et svar. Perfekt. Jeg tror, at på den ene side kommer et typisk svar fra min side. På den ene side, så tror jeg, at hør her, det er jo som det altid har været. Nu er der bare nogle andre redskaber. Mm. Det er det ene svar. Og det andet svar, som er noget helt andet, det er jo klart, at der er nogle redskaber, der ligger op til, at man kan få dyrket et element, som for eksempel Tinder, som gør, at det bliver meget snappy og meget hurtigt og lidt gaming-agtigt, uden at jeg ved så meget om gaming, men det er bygget op på samme måde. Ja. Så, og jeg tror da også, at der findes nogle mennesker, som ligesom får et kick ud af selve det at gå på en date og møde et nyt menneske, og ligesom måske gør det til det væsentlige, frem for måske at lede efter noget. Så hvis du kan finde svaret et sted mellem de to helt forskellige svar, så tror jeg, det er mit svar på nuværende tidspunkt. Ja. Men jeg tænker det med det der med, om kærligheden bliver noget kortere, ikke? At noget, der opstår i et øjeblik, at det er en bestemt måde at mødes og skabe kontakt med et menneske på, at det bliver det, vi begynder at opleve som kærlighed, i stedet for noget, der strækker sig over tid og som er forbundet med ansvar. Og, med... og det synes jeg bare er sådan et spændende skift, som jeg er bare nysgerrig på, hvordan folk tænker og lever det. Så jamen, derfor fik du det lortespørgsmål. Nej, jeg sagde ikke, det var et lortespørgsmål, men jeg synes, vi skal bare lade dit spørgsmål stå og spille et stykke musik. Ja, det bliver perfekt. Lytterne må gerne tænke videre over det her, og så skrive et svar til mig, jeg vil gerne vide det. Så vil jeg lige indskyde for de lytter, der ikke ved det, at Tinder jo er sådan en lille dating-app, hvor der kommer et billede op af den person, man på en eller anden måde matcher. Der er ikke så meget tekst, hvor de her dating-sites, der skal man ligesom gå ind og beskrive. Hobby, nej, og så swiper man dem bare væk, så det hele foregår enormt hurtigt. Ikke? Ja. Man giver dem sådan noget, hvad er det, 7 sekunder eller sådan noget gennemsnit for hver billede, og så træffer man valg. Ikke? Og jeg har faktisk været til flere middagsselskaber, hvor folk sad med Tinder oppe og sad og swipede, så der blev lige sådan skubbet 10-12 mænd igennem mellem forretten og hovedretten. Så det er sådan en helt anden måde at have datingprofiler på. Men har du også siddet til middagsselskaber, hvor folk snakkede om, at de var på datingprofiler? Nej, så det bekræfter helt klart... Det er det, der er et interessant skift, synes jeg nemlig. Jamen, at det er så skamfuldt, det ene. Ja. Og det andet er rent funkiness. Ja. Jonas, Elmer, den film, du nok er mest kendt for, det er Let's Get Lost. Den er fra 97, og den handler jo også om nogle singler i 30'erne. Men den er jo så lavet før alt det her dukker op. Tinder og internettet er lige før, hvad jeg vil sige. Der er i hvert fald ikke så mange, der har en mailadresse i 97. Hvordan synes du, det ændrer de personer, du arbejder med i den film, til dem, vi har med at gøre nu? For det er jo sådan to slags single-kultur, du beskæftiger dig med, ikke? Altså, for det første vil jeg sige, det har jeg aldrig tænkt på, at det er, men det har du helt ret i. Jamen altså igen, må jeg sige, at jeg, når jeg arbejder med historierne med mine skuespillere, så forholder vi os til den virkelighed, som er, det er så i det her tilfælde min egen personlige virkelighed, og den skuespiller, jeg arbejder med, virkelighed. Og vi snakker egentlig ikke så meget om det der, vi prøver at skabe. Altså vi siger, kunne det ikke være spændende, hvis nu? Jo, lad os prøve det. Så det, der er ikke så meget med en kop kaffe og sidde og diskutere dybt om kærlighedens væsen og sådan noget, fordi jeg kan ikke sige særlig meget. Jeg ved det ikke, jeg famler rundt selv, men jeg synes, det er sjovt at finde på, og det synes mine skuespillere også. Mm. Og på den måde, så skaber vi noget, hvor i og med, jeg er instruktør, så er jo det pragtfulde privilegie, at jeg kan sige ja tak og nej tak til det, vi skaber. Men og det, jeg siger ja tak til, det er jo ting, som på en eller anden måde, som jeg kan identificere mig med. Mm-hmm. Og på den måde, så tror jeg, at vi mennesker på, i hvert fald i vores del af verden på mange områder minder om hinanden, og derfor så har jeg en idé om, at hvis det interesserer mig, så interesserer det nok også nogle andre. Mm. Så det er ikke så super intellektuelt, det er mere sådan lidt dyreagtig måde, vi arbejder på. Og det der, hvor jeg selv føler, at jeg som fortæller har mest at byde på. Fordi hver gang jeg prøver at være klog, så synes jeg, det bliver ret... Det er vildt interessant lige det øjeblik, jeg siger det, men når jeg så dagen efter hører det eller læser det, så tænker jeg, fuck, lad os komme væk herfra. Tilbage til at skabe noget. Så det dyreagtige, du snakker om, handler det også om at have sådan en improviseret eller intuitiv tilgang til det at lave? Jamen, det hele kommer ud af improvisation. Altså, hele filmens... jeg startede med at sammen med min kammerat Rune Tolsgaard, som jeg har skabt projektet med helt fra starten. Og som er komiker i virkeligheden, at vi satte os ned og besluttede os for at samle et hold af skuespillere, som vi begge to skulle synes var interessante at se på og at høre på. Og så havde vi en sidste ting, det var, at de skulle også være sultne, forstået på den måde, at, der lå et meget, meget stort stykke arbejde forude, og vi havde ikke nogen penge, og vi havde ikke nogen, der var interesseret i at lave en film. Så det skulle ligesom være nogen, der selv følte, at de kunne bruge det her til et eller andet. Og der samlede vi så det her hold af skuespillere, mødtes 2 gange om ugen i 3 timer i et år, og gennem de improvisationer, gennem det arbejde, vi lavede i det rum, der kom historierne, karaktererne og filmene, og så er jeg selvfølgelig skrevet videre, og Rune og jeg har diskuteret, og alle mulige andre. Og, men hele fundamentet til det hele kommer gennem det. Så det vil sige, at det er en idé, er opstået, mens jeg har set på en skuespiller bevæge sig og tale og agere, eller de har sagt en replik eller lavet en situation, hvor jeg tænker, ah, her er noget, der er spændende. Noget, du jo i hvert fald bevidst har valgt, det er, at du har valgt de skuespillere, du har. Det har jeg. Og det, man kan se i filmen, er jo, at de indgår måske i nogle andre relationer end bare sådan det almindelige heteroseksuelle parforhold. Altså, vi har en skolelærer, der har en affære med en yngre fyr, og vi har en mandlig skolelærer. Ja, en mandlig skolelærer. Ja, det skal lige med, selvfølgelig. Ja. 2 mænd. Med stor aldersforskel, og vi har også et heteroseksuelt par, hvor pigen har en affære med en anden kvinde og sådan noget. Hvor bevidst har du været om, at du gerne vil ændre på, at det bare var sådan det gængse normale parforhold? Jamen, igen vil jeg sige, det har været fuldstændig ubevidst om, og jeg er sådan set også helt uinteresseret i det i skabelsesprocessen. Jeg har bare følt, det var spændende, når jeg så det. Mm-hmm. Og for eksempel scenen med historien omkring Uffe Rørbæks karakter og Thomas Ernst karakter, som spiller henholdsvis den ældre skolelærer og den unge elsker. Den opstod simpelthen i prøvelokalet, fordi at vi lavede nogle øvelser på et tidspunkt, hvor jeg bad skuespillerne om, at de ligesom skulle spille en scene, hvor de lavede det første møde, men det skulle være et første møde, som var baseret på nogle relationer, som havde mødt hinanden via dating. Og sagde, hør, I kan have mødt hinanden for 3, 4, 5 måneder siden. I kan have fortalt de dybeste hemmeligheder, som I aldrig har fortalt til nogen andre. Dem har I fortalt til hinanden, inden I mødes. Mm. Og det er så jeres første møde. Og så sprang der 2 skuespillere op, da jeg sagde 2 skuespillere på scenen. Og det var så tilfældigvis Thomas Ernst og Uffe Rørbæk, som gik hen og lavede den scene, som så også sidder som deres første scene i den færdige film. Jeg tror 90% af den lavede de i den improvisation i 1 take. Og jeg sagde til dem bagefter, tag lige 3 minutter, tag jeres noter. Jeg tager også mine noter, fordi jeg havde hele filmen, hele deres historiestreng, fik jeg serveret i en scene der. Mm. Men det er jo klart, at det opstår, fordi vi arbejdede 9 måneder med den arbejdsform, at man kan fortælle historier på den måde, man kan skabe karakterer på den måde, så de kender en masse. Ja, jeg ved ikke, jeg prøver at skabe både selvfølgelig nogle trygge rammer, hvor man har lyst til at ligesom kaste sig ud i sådan nogle ting, fordi det kan også være helt rædselsfuldt at se på improvisationer, men det er bare en del af det. Altså, det bliver du nødt til, at det er nogle gange, og jo dygtigere du bliver, jo færre dårlige improvisationer laver du, men det er jo det kræver en hel masse forskellige ting, som jeg heller ikke helt er klar over at være, men som jeg prøver at finde ud af undervejs, hvad er det, jeg synes, vi mangler for at komme derhen, hvor det bliver spændende. Og den proces Den proces er også utrolig interessant, og det kommer an på, hvem der er på det hold af mennesker. Kan man ikke risikere at vælge et helt forkert hold, hvor det aldrig sker? Det kan man helt sikkert. men altså, jeg vil sige, jeg går meget op i casting af mine skuespillere. Jeg går også meget op i casting af mit tekniske hold bag kameraet. Og den største forskel på den her gang og alle de andre film og processer, jeg har været i, det er, at jeg den her gang ligesom gav Rune Tolsgaard sådan en halv 50-50 magt. Vi var så enige om, at vi kun gad at samle en gruppe, hvor vi begge to var enige om, at de havde noget, dem vi tog med. Men det var en ret interessant for mig selv, ligesom fordi der er ikke nogen, der skal fucking blande sig i min casting normalt. Mm. Hvad det samarbejde med Tolsgaard, som du selv nævner, hvordan opstår det? Fordi I er jo ikke vant til at arbejde sammen, så vidt jeg ved. Nej, altså det opstod under en druktur, hvor han kom over og spurgte mig, om hvorfor jeg ikke havde lavet en ordentlig film siden Let's Get Lost. Og så var jeg selv så påvirket, at jeg sagde, at af samme grund, som du ikke har lavet noget ordentligt siden, Angora-drengene. Og det blev starten på et meget smukt og ikke nemt, men meget spændende samarbejde. Fordi vi ligesom besluttede, at da vi var blevet ædru nogle dage efter, at prøve at lave et forløb, hvor vi egentlig ikke måtte ende med at udkomme, fordi vi begge to jo har været så privilegeret, at der er mange af de ting, vi arbejder med, som bliver til noget. Men da vi begge to måske synes, vi manglede at finde ud af, hvad det egentlig var, der drev os til at lave det, vi lavede, og hvad det var, man havde drømt om en gang, da man var lille og sådan noget. Så vi lavede et 3 måneders forløb med flere af de samme skuespillere, men også med nogle andre. På 3 måneder, hvor vi mødtes også 2 gange om ugen, men hvor den eneste aftale, det var, at det måtte ikke udkomme. Mm. Og det var enormt sjovt og inspirerende, og så efter den periode, så sagde vi så, okay, nu samler vi et hold, og så laver vi en film. Så det er den, undskyld. Nej, det var bare, fordi jeg tænkte, fandt du så ud af, hvad det var, du ville? Altså, hvad det var, der lå i det der barn, du havde glemt i den proces med ham? Ja. Og hvad var det? Jamen, det, som jeg før sagde, at det er utroligt svært for mig at forklare det, fordi det er noget med, at jeg sammen med nogle andre mennesker prøver vi at skabe noget. Vi prøver at få noget til at være der, som ikke er der før. Så det er i virkeligheden også at glemme alle de tanker udenom, men at finde ind til det sted, hvor man skaber, og turde være i det, uden at være præstationsramt. Ja. Ja. Og det... Det var en kæmpe frihedsoplevelse at finde ud af det. Hvorfor tror du, man glemmer det undervejs? Jamen det er fordi, at kunstformen film er jo den uden sammenligning mest primitive og besværlige, fordi det kræver så sindssygt mange ressourcer og timer og mennesker og penge og parkeringstilladelser og alt muligt. Halløj. Så det er ret nemt at glemme. Ja. Og derfor. Siger du lidt, du havde mistet lysten også? Ja, jeg var lige kommet hjem fra USA, hvor jeg var mildstalt smuttet ud af bagdøren, inden filmen var helt færdig med et projekt, jeg havde lavet derovre. Det var ikke, jeg havde ikke mistet lysten, men jeg havde det bare sådan, at hvis jeg skulle lave noget igen, så skulle det være noget, der virkelig var vigtigt for mig. Så jeg havde sådan lidt mistet... Måske troen på, at det var det hele værd. Hvad var det, der gjorde det så slemt i USA? Jamen, det var, at den oprindelige film, som jeg havde var blevet bestilt til at lave, den ændrede sig i klippeprocessen ud fra nogle spørgeskemaer, som blev stillet til et publikum. Men enhver, der har siddet med et spørgeskema og brugt det i sit arbejde, ved jo, at der er mange måder, du kan læse sådan et spørgeskema på, og der er mange slutkonklusioner, du kan lave ud af sådan et spørgeskema. Og de slutkonklusioner, som producenten, som så havde lagt 130 millioner af sine egne penge på bordet, lagde ud fra de her forskellige spørgeskemaer, det var meget anderledes end mine konklusioner. Og jeg vil sige... Fred være med det, og det vidste jeg var en stor risiko, men det, så vil jeg hellere lave noget andet. Men er det sådan en helt, er det sådan en gængs måde at lave film på i USA? Ja, det er jo det berømte final cut. Hvem er det, der bestemmer, når filmen er klippet færdig? Og det er i amerikansk film næsten altid producenten, og i dansk film er det altid instruktøren. Så det var mere interessant for mig, selvom min bil var klart større i Hollywood, end den var i. Faktisk har jeg ikke nogen bil, og faktisk har jeg heller ikke nogen cykel. Ja, det er stjålet. Så kom du i radioen, Carl. Jeg vil høre dig, har du genfundet lysten til at lave film så nu, efter at have lavet Det Andet Liv i Danmark? Det er meget glad for det spørgsmål. Jeg er simpelthen så spralfuld af idéer og glæder mig helt vanvittigt til at lave alle mulige forskellige ting i fremtiden. Både at det ville det selvfølgelig være dejligt at få løn for det, men hvis ikke jeg får løn for det, så laver jeg alle mulige andre ting, som jeg sender ud alle mulige steder. Så, det seje idealistiske projekt skal ikke nævnes nu. Nej, nej, det skal ikke nævnes nu. Perfekt. Så han er bare gang i seje idealistiske ting, siger jeg bare lige herfra. Okay. Jamen, tusind tak, fordi I kom ind, filminstruktør Jonas Elmer og sønnen Carl. Tak. Lad mig bruge ordet larmende stilhed. Skal hash legaliseres? Det er på tide at prøve noget nyt. Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget stor. I stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu. Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne. Jeg er bange for, at man siger, det her det er simpelthen for flippet. Det er simpelthen for frigjort. Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige et. Podcast. En programrække om hasmarkedet og hasrygning på søndag kl. 18 her på Radio 24/7. Jeg tager op lige tråden. I morgen begynder endnu en omgang af den københavnske modeuge. Den hedder Future Fashion Week, det er svært at sige. Og allerede nu der er de glittede magasiner fulde af tips til, hvordan vi skal gå moderigtigt ind i efteråret. Men jeg faldt over den nye udgave af Cover. Magasinet Cover, og på forsiden står der hardcore normal, skilter ud ved at være ligesom de andre. Mm. Og inde i bladet kan man så læse, at det handler simpelthen om, at tidens mest omdiskuterede modetendens, det er ikke at være moderne. Mm. Det lyder som pis, tænker man. Det er i hvert fald meget, meget paradoksalt. Og derfor tænkte jeg, vi nu skulle ringe til redaktionschefen på Cover. Hun hedder Marie Lodberg. Og mens jeg lige taster hendes nummer, så kan du måske fortælle, hvad dit modeforhold er, Christine. Er det noget, du går meget det op er i? Virkelig sløjt. Nej, det gør jeg ikke rigtigt. Faktisk, altså, nej, det er meget lidt. Men det, jeg har meget nemt ved bare at rende og føle mig klædt ud, og det synes jeg er en svær følelse. Så det passer måske dig meget godt, hvis det bliver moderne, ikke at være moderne? Ja, men altså, jeg synes det der med at prøve at hæve det, at der ikke er nogen koder mere, er jo helt langt ude, for selvfølgelig er der det. Altså, så er der så en bestemt måde, man skal se normalt ud for, at det er moderne. Så jeg glæder mig meget til at høre, hvad hun siger. Jeg synes, det lyder som noget, man ikke kan sige. Vi prøver at ringe Marie Lodberg op her. Det er Marie. Hej Marie, det er Sara Almbjerg og Christine K. Høsbro inden for Radio 24/7. Hej, godmorgen. Hej. Har du tid til at forklare os lidt om normcore nu her? Ja, det kan du tro. Det lyder godt. Kan du ikke lige simpelthen starte med at sige, hvad er det? For det er jo åbenbart en stor tendens. Det er det. Altså, normcore set ud fra et modeperspektiv, så er det en stil, hvor det handler om at se faktisk så normal og så anonym ud som muligt. Og hvis man for eksempel skal sammensætte et sæt tøj ud fra den tendens, så kunne det være en ensfarvet rullekrave. Sådan helt kedeligt, grå eller sort, hvid måske. Så kunne det være et par sådan lidt for store slitte jeans, der sidder sådan en lille smule op i taljen. Og lidt for store om numsen. Et par badesandaler, der kan være stribet sort-hvid. Og så kunne det være en praktisk windbreaker. Og sådan i forhold til at sætte hvis man skal sætte nogle personer på, hvis man skal sådan få nogle associationer til det, så kunne det for eksempel være TV-ikoner fra 90'erne, Jerry Seinfeld, eller det kunne være Apples Steve Jobs. Men når det så er sagt, så er det jo ikke sådan, kun fordi, vi skal sådan se tilbage til 90'erne. Det er altså også det er lige nu her, det hitter, og det kan man se fra nogle af de store designer. For eksempel amerikansk Alexander Wang og Louis Vuittons nye kreative direktør, Nicolas Casquier. De gode eksempler på stilen, når de kommer ud efter shows, skal ud på catwalken, hilse på folk, så står de altså i en sort sweatshirt og et par altså kedelige jeans og et par grå sneakers. That's it. Så det er ligesom stilen. Mm. Men når man kigger på forsiden af Cover, så ser det ud som om, at det egentlig er en stil, hvor der, altså, du skal bare være ligesom de andre, men når du fortæller om det, lyder det som om, der er nogle ret faste koder alligevel, ikke? Man kan ikke, jo. Altså, man er netop kun som de andre, hvis man ligesom klæder sig på en særlig måde. Ja, og det er jo lige præcis det, der er det paradoksale i normkår. Altså, men sådan er det, der kommer altid en modreaktion til en tendens. Så hvis den har stået på monokron minimalisme, så rykker guld og glimmer ind efterfølgende. Og jeg kan godt se det paradoksale i, at det er jo ikke rigtig nogen tendens, men ja, det er altså det smarte. Men hvad tænker du, den hænger sammen med, altså sådan samfundsmæssigt? Fordi jeg tænker, nu debatterer vi jo meget, ligesom om vi er på vej ind i sådan en måde at tænke mere fællesskab frem for individ. Er det sådan en modetendens, der spiller ind og spiller sammen med det, tænker du? Altså, jeg tror, normkår hænger sammen med, at vi i lang tid har haft det sådan, at jo mere vi kunne skille os ud og individualisere os, jo bedre var det. Og det er faktisk også sådan, at normkort, det startede. Det startede ikke som et stilfænomen, men som et sociokulturelt begreb. Ja, perfekt. Og det blev så sådan, at altså i stedet for at skille sig ud, så er det faktisk hot at blende ind. Og det betyder altså ikke, at man sådan ingenting er, men at man har en masse forskellige facetter. Det vil sige, at du kan tage til punkkoncert den ene dag, fodboldkampen næste, du kan spille mundharmonika, du kan spise fint, whatever. Men så længe du så har tøjet, som er helt neutralt, så, altså, så er der jo plads til flere nuancer indenunder. Så du kan i virkeligheden navigere som en del af mange forskellige fællesskaber, uden at skulle skabe din identitet ved at knytte dig til kun én. Nemlig. Jeg tænker, når du fortæller om det, jeg synes personligt, det kan være rigtig svært at finde ud af, hvornår, ja, altså, hvordan jeg skal være moderne. Jeg åbner alle de her magasiner, og nu kan jeg se, der er et af jeres konkurrenter, der har 12 tendenser for den kommende sæson. Og den ene er blå, og den anden er spraglet, og den tredje er grafisk, og jeg bliver helt forvirret og tænker, hvad skal jeg vælge for at være med på beatet? Men det, du siger, er vel også, at hvis jeg kigger på, hvad der er moderne nu, så er den næste bølge bliver en modbølge. Ja. Så hvis jeg gerne vil være trendy, skal jeg så du skal være rigtig hurtig foran de andre. Skal jeg bare kigge på, hvordan folk ser ud nu, og så prøve at gå i opposition? Fungerer moden sådan? Altså, så vil du i hvert fald være virkelig pæn fremme i skoen. Og så er spørgsmålet så, om du har lyst til at være så meget fremme i skoen, at ikke rigtig at alle de synes, smarte du er mennesker. Ja, præcis. Ja. Og så vil du det vil du synes var rigtig smart, og så måske sådan nogle first mover-typer, der sidder i Brooklyn, også synes var en rigtig, rigtig god idé. Men hvis du gerne vil spejle dig og sådan nå ud til et bredere publikum, og gerne have, at rigtig mange synes, at du er rigtig smart, så skal du nok gå efter sæsonens tendenser. Og det er blandt andet en rullekrav, siger du, og et par grå højtallede bukser, var det det? Ja, men det sjove er faktisk med normkort, det er ikke sådan. Jo, der er nogle designer, der sender dem ned af catwalken, men det, altså, det er mere sådan et stilbegreb og en tendens i tiden. Det har noget med tidsånden at gøre frem for, at en designer har sagt normcore. Så det er ligesom noget, der strømmer igennem. Sådan, ikke alle stilarter, men det er noget, der foregår mere i kulissen. Altså topstylister, topdesignere. Dem, der er helt fremme og med på beatet, det er dem, der dyrker den, fordi de vil ikke hægte sig fast på en stil. De vil netop ikke tænke, når psykedeliske print i neongrøn og lige præcis whatever, flaskegrøn, når de to ting, altså det vil de slet ikke være med på. De er ude over det. De vil kun gå i sort turtlenecks, smalle sort bukser og så et par gummisko. Fordi så er der plads til at give udtryk for, måske verbalt, eller måske så er der plads til op i hovedet og tænke store tanker og være kreativ på den. Altså sådan ligesom en ren tavle. Hvis du har en ren tavle, så er der plads til at fylde på alle mulige indtryk. Er det også en lille smule fællesskabsorienteret? Ja, det er meget den pointe, vil jeg gerne have igennem. Det kan du godt mærke. Altså i stedet for, at vi alle sammen skal shine og se mest grønne ud og have de strammeste bukser, så skal vi blende ind med flokken? Ja, det kan du sige, og altså, ja, du vil gerne blande det ind, men det, altså, det er i hvert fald det, der ligesom er hovedpointen i forhold til dem, der startede normkort. Det var jo ikke engang et stilbegreb, sådan som det startede. Det startede faktisk som et, ja, som sagt, et sociokulturelt begreb med et trendbureau, K-Hole fra New York, hvor de lavede en rapport, der hed Youth Mode. Og de var de første til at italesætte begrebet normkår. Og det var så netop ikke ud fra et stilbegreb, men netop ud fra, at unge finder fællesskab ved at se ud, altså at se ud på samme måde frem for hele tiden at være sådan på jagten efter den der individualitet. Men dermed ikke sagt, at individualiteten ikke er, ikke er på spil, det er den i høj grad, men nu er det bare altså, indre værdier frem for, hvad man signalerer med sit tøj. Okay. Og så kom individet tilbage der igen. Ja, okay. Du kan ikke gå fri for det. Ah, pis. Marie Lodberg, redaktionschef på Cover. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og snakke normkår. Det var så lidt. Tak for det. Hej. Hej. Og dermed er vi godt i gang med første time af 24/7 weekend. Vi har, som vi lige nævnte kort i introduktionen, i dag en medvært, der hedder Christine K. Høsbro. Du har ikke prøvet at lave radio før. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Jeg synes, det er sjovt. Meget nemmere, end jeg troede. Så jeg kan godt lide det. Det er altid mærkeligt, når folk til ens arbejde er nemt. Ja, vi har også, som vi lige nævnte i introduktionen, et lille minitema, der handler om festivaler. Vi har besøg af tre forskellige mennesker, der har været på forskellige udenlandske festivaler. Og så spiller vi musik fra årets festivaler. Og jeg har fået lov til at vælge det næste nummer. Og det er med kanadiske Martha Wainwright, der spiller på Tønder Festival i slutningen af måneden. Og når vi har hørt det nummer, som hedder Factory, så får vi besøg af en mand, der har været på Glastonbury, der er en af verdens største festivaler. Og så skal vi høre om det. Og så skal du ud og lede efter vores næste store kulturgæst, der skal ind. Det logistiske kaos. Præcis. Det gør jeg. Og han hedder Kasper Erik. Mm-hmm. Så ham kan man også høre mere til her i Radio 24/7 Weekend, der som sagt sender ind til kl. 10. Nu skal vi lige høre et nummer med Martha Wainwright. Not my people, I should never have come here. Chick with the dick and the gift for the gab. I know a place, I've seen a face. I'll take the calls from factory to factory. All these nights that I have been all alone. Through my window, the moonlight just shone. And on my walls, the fire she danced. Destitute in the cold and out, swords exposed to the blisters and stars. For any kind of kindness, it's as far as the sun, the sun, the sun, the sun. Run, run, run, run. I know a place, I've seen a place. I'll take the calls from factory to factory. Du lytter som sagt til 24/7 Weekend, hvor vi har et slags mini-tema. Vi kigger nemlig på nogle af de mange festivaler, der er uden for Danmark. Og derfor har jeg nu fået besøg af min kollega Rasmus Mark Petersen, som flere gange har været på Glastonbury Festival. Og hvis man ikke kender den, så kan man sige, at det er en af verdens allerstørste festivaler. Så vidt jeg ved, var der 145.000 deltagere på den seneste. Og på årets program er der De La Soul, Arcade Fire, Interpol, Massive Attack, The Black Keys, Dolly Parton og Metallica, bare lige for at nævne topnavnene. Rasmus, hvad er det fede ved at være på Glastonbury Festival? Altså, størrelse betyder jo noget i den her sammenhæng. Det er jo den største festival i Europa, når man ser på, hvor mange mennesker der er. Altså, Roskilde Festival kalder sig Nordeuropas største årlige festival, men det er fordi, at Glastonbury Festivalen holder en pause hver 4. eller 5. år. For ligesom at de her marker, de bor på, det er sådan en dal nede, hvor at de, man i virkeligheden er på en farm, som de kalder det derovre, altså en gård, hvor at man skal passe på jorden. Så en gang hver 4-5 år, så får den altså lov til at ligge over. Men det er et kolossalt område. Hvis man tror, at Roskilde Festival er stor, så er det intet i forhold til det her. Hvad er det sådan dobbelt så stort, tre gange så stort? Altså, der er jo halvanden gang flere festivalgængere der. Samtidig er der 30 scener, og 30 scener. Ikke sådan et sceneområde som sådan, men hvor at scenerne ligger spredt ude mellem teltene, havde jeg nær sagt, men også hvor det er meget mindre scener, altså så er der lige et lille telt, hvor der er en eller anden, der sidder på en, spiller på en violin, og så er der den her kæmpe, kæmpe Pyramid Stage, som er pendanten til orange scene på Roskilde Festival, hvor der kan stå 70.000, og hvor Rolling Stones blandt andet spillede det op året før, de altså var til Roskilde helt sommer. Men hvis man ikke har været på Roskilde, eller hvis man har været på Roskilde, så kan man jo huske, at nogle gange, så skal man virkelig huske at pakke sin taske, fordi hvis ens telt står helt nede bag os på camping, så er der imodvæk et stykke op til scenerne. Hvordan fungerer det på Glastonbury? Det må være enorme afstande. Altså, du har dit program der, og vi havde det så på mobiltelefonen på en app, ikke? Og så videre. Så tænkte vi, det er pis fedt, fordi så spiller de der klokken 16, og så kan vi lige gå ned til at se de der klokken 17, og så er der bare 45 minutter at gå fra den ene ende af festivalen til den anden, så det lod sig simpelthen ikke gøre. Og det er jo fedt, altså, at man er så stor, og man også kommer så mange mennesker ved. Det er jo en international festival, ikke? Så når man kommer der som dansker, så er det ikke bare britiske teenager, man møder. Jeg ved jo, du har haft en særlig oplevelse dernede, som måske udstiller det der lidt med at være blandt nogle andre nationaliteter end danskere. Altså, sagen er jo, at man prøver virkelig at passe på det her sted. Det er jo i virkeligheden to gamle hippier, som inviterer til at feste på deres gård, og så er det bare blevet større og større og større år for år. Og det gør de stadigvæk, men man har ligesom det her kærlighed til stedet, hvilket så også betyder, at der er sådan, og det er ikke engang noget, der er skiltet specielt tydeligt, men det er dog skiltet, at man tisser altså på toiletterne. Punktum. Man tisser ikke i hegnet. Altså, det er en regel, som mange danskere måske vil sige er lidt underligt. I hvert fald dem, der har været på rigtig mange festivaler, fordi at hvis man ser på Skanderborg Festival Midtfyns dengang og på Roskilde osv., så går mænd ud til hegnet, tisser der, kommer tilbage. Det er jo nærmest som om, der ikke er altså, toiletkapacitet på de danske festivaler, hvis man rent faktisk skulle gå på den almindelige toilet. Men det overholder jeg så en utrolig stor del af denne her uge. Og når jeg siger en utrolig stor del, så er det jo bare, at der på den her Pyramid Stage er... Jeg mener faktisk, det var efter Rolling Stones-koncerten. Klokken er 1 om natten, det er mørkt, og 70.000 mennesker skal væk fra det her område. Og nu skal vi altså bare tisse, for vi har trods alt stået der i 4 timer. Og så er der jo selvfølgelig kæmpe kø til de toiletter, der lige er i nærheden. Så jeg, i min fuldskab og min store glæde over det, jeg lige har oplevet, stiller mig jo op, som man jo gør på, vil have gjort på Roskilde Festival. Og det er jo ikke sådan, at jeg tisser op af nogen eller op af noget. Jeg tisser op af et hegn, altså jeg vander jo naturen for den til at gro, ikke? Ja. Nå, men i hvert fald bag mig begynder der så, mens at jeg så står der og tisser, og komme en flok hen. Jeg tror ikke engang, de kender hinanden, men sådan begynder at lægge mærke til det her. Og lige pludselig er der så en af de her fyre, som så begynder at chante "Love the farm, do no harm, love." Og jeg står der med min penis i hånden og er fuldstændig chokeret over, at der lige pludselig står 10 mennesker bag ved mig, som alle sammen råber, at jeg skal elske den her gård, og jeg skal ikke tisse på den, og jeg kunne ikke stoppe igen. Så det var bare sådan, "Sorry, I'm drunk in Danish, we do it all the time." Det giver danskerne et dårligt ry i udlandet. Ja, det gjorde jeg altså ikke igen derefter, så holdt jeg mig i den grad. Men det var bare chokerende at opleve den der fuldstændig mentalitetsforskel, der var. Det var ret sjovt, men i øvrigt også ret fedt. Var der andre episoder på festivalen, hvor du tænkte, om det er helt anderledes, altså det er anderledes end den danske festivalkultur? Her kan du mærke, at du er i udlandet. Ja, der var specielt to ting. Det ene var, at der ikke var ret mange frivillige. Altså, det plejer at være idrætsklubber og den slags, der bygger enhver festival op her i Danmark. Men der var det kommercielle boder, når man skulle have mad. Så var det sådan nogle campingvogne, som kørte fra festival til festival, eller fra, hvad ved jeg, loppemarked til loppemarked, rundt i hele England. Og jeg fik også snakket med en af dem. Jamen, de slog deres telt op, og så var det det, de levede af i sommerhalvåret. Så der var ikke nogen frivillige, der stod i de der boder. Til gengæld købte de jo så adgang til de forskellige festivaler, og så købte de sig ind der, hvor de kunne tjene flest penge. Og det andet, det var campingområdet. Altså, i Danmark, der har der udviklet sig sådan en tendens til, at festen rykker ned på campingområdet, har jeg oplevet på Skive Beach Party, som det ikke hedder længere, i Skive Festivalen, og på dem, jeg hele tiden nævner. Men her... Altså det der med, at man rykker ned og sidder i sit eget telt med sine egne. Jamen, og pavillon. Altså den hvide pavillon, hvor man sidder nede under, før man går op og hører musik, eller når man kommer ned efter at have hørt musik. Og så måske har man endda et lydanlæg med, som spiller pænt højt i hvert fald. Og det var fuldstændig ukendt. Der fandtes ikke hvide pavilloner, man satte sig under. Altså man satte sig lige lidt uden for teltet om morgenen, men så gik man ellers op og købte morgenmad, så var man ellers på festival derfra, og så når man kom hjem, kom man hjem for at sove. Altså så og de havde også lavet nogle, altså på Glastonbury havde de lavet nogle et kæmpemæssigt festområde udelukkende til for det første klubscenen, altså men også til at vi kunne komme derned og feste i den grad, som var fuldstændig mindblowing i forhold til hvad danske festivaler vil gøre. Altså de havde deres forskellige telte, men man kunne ikke se, at det var telte, fordi det lignede, at de havde bygget en fem-seks etager høj højhus, som man gik ind i, og så derinde var der så en event, som, og der var også nogle skjulte ting, blandt andet havde de sådan et helvedestema med de ni foregår, og det vil sige, altså der var ni. Altså sådan, man går ind i en tunnel, og man ved ikke, hvad der kommer, og så kommer man hen til den første foregår, hvor der er en type musik, så den anden foregår, og så videre. Og til sidst kommer man hen i helvede, hvor der udover at være det her band, som spiller, som er hyret til at spille, ved siden af står der så sådan en meget muskuløs, meget, du ville nok kalde ham decideret hot, Saiben, og svingede med ild. Som sådan en del af, altså som en cirkusartist gjorde, og så en halv time, når han havde gjort det, så kommer der en kvinde op og gjorde det samme, og så videre. Og så ovenover festområdet, sådan lige en meter over vores hoveder, der var der sådan nogle flammekaster simpelthen. Så en gang imellem, når musikken var vild, til stedet for at lave et lysshow og så videre, så spydede man bare ild ud over det her. Det var helt vildt, og man stod der og svedte, og man havde følt, man kom til helvede. Men der var virkelig godt meget mere ud af hele det der omkring musikken, altså hvor det på Roskilde, hvor det på andre, der er et band, der går op og spiller, og så er det musikken, her var musikken nærmest en biting i hele den her oplevelse, man fik. Årets Glastonbury Festival, den fandt jo sted her i slutningen af juni, og der var du ikke med. Hvorfor var det, du ikke var med i år? Jeg kunne ikke få billet. Altså simpelthen den, altså fuldstændig skinbarlige sandhed. Jeg sad der en søndag morgen, kan jeg huske, havde fået PC'en op, havde en smule tømmermænd, men havde sat uret, fordi nu skulle der altså skaffes billetter. Jeg havde præregistreret mig 14 dage i forvejen, for det skal man have uploadet et billede og godkendes og så videre. Man skal uploadet et billede? Ja, okay. Fordi altså også, når du får billetten, så er dit billede og adresse på billetten. Det er også sendt til en med sådan post, så jeg skulle ned på postkontoret og skrive under på, at jeg fik billetten, og billetten med altså så eftertragtet er de her billetter. Mm-hmm. Men jeg sad der og kunne sådan følge med i, at på Twitter skrev de, nu har vi solgt så mange billetter, og det var bare at trykke F5 opdater, altså, men man havde ikke en chance, fordi man havde det der kønummer, og så kunne man så have flere browser eller flere computer i gang samtidig, og jeg havde en veninde, der sad i London og gjorde nøjagtigt det samme, og vi skulle afsted sammen, men det lykkedes ikke, ingen af os kom ind, og så til sidst var der jo både meldt udsolgt på Twitter og der, og så kan man godt regne ud, jamen, så var det altså ikke i år, jeg skulle på Glastonbury Festival. Så det er, altså de der er der, som påstår, de har været der i 35 år i træk, jeg gad godt vide, hvordan de får deres billet. Godt. Jamen, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte Rasmus Mark Petersen. Det kan være, du er tilbage på Glastonbury næste år. Jeg håber det. Det var første time af programmet 24/7 Weekend, et program, der sender helt frem til klokken 10 i dag. Og dine værter her i studiet, vi hedder Sarah Iben Almbjerg og Christine Høgsbro. Christine Høgsbro er normalt dramatiker, men hun hjælper mig herinde i dag. Og når man tilbyder at træde til og være medvært, så får man også lov til nogle gange at lave nogle mere praktiske opgaver. Og lige nu leder Christine ude på gangene efter Kasper Erik, som er vores næste gæst. Kasper Erik udgiver en digtsamling på Gyldendal her om knap en uges tid, men han har faktisk skrevet rigtig mange steder allerede, blandt andet på Twitter, hvor jeg fandt den her tekst. Jeg har lyst til penge og pizza og en verden, der forstår mig. Og det tænkte jeg, det var noget, de fleste af os nok kunne genkende. Det kan man høre mere om efter nyhederne, når Kasper Erik er gæst her hos mig og Christine, hvis hun ellers skal finde ham derude. Nu er der nyheder, for klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.